राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 28 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम जो कुछ विभूति है अलौकिकता है विलक्षणता है विचित्रता है वो सब परमात्मा भी है। परमात्मा सार कुछ नहीं है वो इन्हीं उसी अलौकिकता है विचित्रता है वो है और ये नहीं है वो है ये नहीं है बस दो ही बात है परमात्मा वो परमात्मा हमारा है ये नहीं है ये हमारा नहीं है ये अनंत विमान जो सब मिल करके हमारी वृत्ति जितनी हमारी नहीं है एक कैसी जीत हमारी नहीं है हमारा कुछ नहीं है। अगर ये बात जैसे आए तो भी कल्याण है अभी और साथ रहेगा नहीं ना शरीर रहेगा ना धन रहेगा ना विद्या रहेगी ना योग्यता रहेगी ना काल रहेगा ना देश रहेगा ना वस्तु रहेगी ये रहेगा नहीं है नहीं हमारा कुछ रहेगा और परमात्मा हमारा छोड़े ही नहीं सब जगह परिपूर्ण है बिन छोड़े कैसे नरकों में जाओ तोरा लाख जोड़ी में जाओ कहीं आप जाओ परमात्मा साथ में महान घोर नरकों में परमात्मा सब साथ में सब साथ सदा सब साथ है क्योंकि वो हमारे हैं हमारे हम उनके हैं ममई वांशु ही वेद याद रखने की है आप ऐसे उतावे नहीं कि बार बार क्या कहते हैं बार बार नहीं भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी आप मामूली नहीं है आप साक्षात परमात्मा के अंश हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि चेतन मल रहे थे सहज सुखराशि मल सब हुआ है इस संसार का संग करने से संसार का संग छोड़ दो आज ही मल हो गया संबंध हो गया पाप सब दूर हो गया आपके पास है ही नहीं मेरा सुनता ही नहीं चेतन अमल अमल चेतन है आप जैसे चेतन है अमल बन रही थे और सहज सुख राशि है आनंदी आनंद है वो सहज सुख है आपका स्वयं उसको भूल गए उस तरह से अस्थिवा दे दिया संसार को मेरा मान लिया है, ये जितना संसार को मेरा माना है उतने फंस गए, उतने डूब गए। असले धन सर इकट्ठा करके लोग राजी होते हैं, बड़ी दुर्दशा है। बड़ा परिणाम खराब है इसका, हमारा नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा केवल परमात्मा है, उस परमात्मा के सिवाय कोई अपनी चीज नहीं है। ये हृदय में दृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए, हमारे साथ रहने वाली नहीं है, हमारे साथ रहेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, है ही नहीं हमारे साथ, कैसे रहेगी? हमारे साथ रह सकती नहीं, न वस्तुओं की ताकत है, न व्यक्तियों की ताकत है, न क्रिया की ताकत है, तो हमारे साथ रहे। और हमारे साथ भगवान रहेंगे ही सदा सदा नित्य निरंतर, वो कभी हमारे को छोड़ सकते नहीं। कभी छोड़ सकते ही नहीं, कभी छोड़े तो भगवान की हानि, हमारे हानि नहीं है, हमारी हानि है, छोड़ नहीं सकते। सर्वव्यापक परमात्मा हमारे से दूर कैसे हो सकते है? संभव नहीं है, वो हमारे। इस वास्ते भगवान को ही अपना समझो, और अपनी चीज नहीं है। जिनको अपनी चीज समझते हैं धोखा होगा, विश्वासघात होगा, कोटि एक साथ चलेगी नहीं, याद तक नहीं रहेगी, याद तक। आप चीज को कहते हैं, चीज तो दूर रही, याद तक अगर है तो बताओ, आज से पहले जन्म में आपका क्या था, कहाँ थे, याद है? ये दशा यहां की होगी, याद तक नहीं हो, याद। याद तक नहीं रहेगी उन चीजों को तो अपनी मानना है, और अपना कभी छोड़ते नहीं उसको अपना नहीं मानना है। ये बड़ी भारी गलती है, मूल भूल है, मूल काश मूल भूल है। इस भूल का सुधार किया मेरा भाई ने, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। शरीर प्राणक मनक बुद्धि इंद्रिया जमीन जायदाद रुपये कुछ खबर नहीं, हमारे कुछ है ही नहीं। कोई चीज हमारी नहीं है, और परमात्मा बिल्कुल हमारे हैं, हम परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश। हृदय से मानना से भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, और सज्जनों वो सदा साथ में रहते हैं, दुख में सुख में संपत्ति में विपत्ति में अनुकूलता में प्रतिकूलता में हर समय साथ है। बीमारी सीमारी महान कष्ट हुआ भी हर दम हमारे साथ है, हमारे प्रभु हमारे, हमारे प्रभु है। मैं तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ये खास बात है। इसमें मेरे तो गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, इसको तो फिर कह देते हैं, दूसरा लोग कोई इसको नहीं कहते। आधी बात को तो स्वीकार कर देते हैं थोड़ा, पर दूसरा लोग कोई ऐसी जरूरत है, आवश्यकता है, दूसरा कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है, उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु उमा राम समेत जग माही तुलसी सोई न चतो है जो राम भजन बोलीन राम भजन बोलीन कोई चतुर है समझदार है बुद्धिमान है असली समझ है उनकी पर धन पर मन अन्न को पेशा गुरी ने ज्यादा ऊंचा दादा तो पेशा का ऊंचा दादा बच जाए मेरे तो मेरे धर गोपाल जो परमात्मा है वो हमारे और कुछ ही नाम से कहो है नाम से वो है नाम से है दूसरा नहीं नाम से नहीं है नहीं नहीं है नहीं है वो हमारा नहीं है और है वो हमारा है कितनी बड़ी बात है वो हमारा है नहीं है नहीं है देखो भाई ये बात है अपने कितने भाग्यशाली है वो है वो हमारा है कितने भाग्यशाली है और नहीं है हमारा नहीं है वो है ही नहीं कितने भाग्यशाली है वो हमारा है जो स्वीकार कर लिया है को स्वीकार कर लिया है हमारा है हमारे पर वो हमारे कितने भाग्यशाली कितने भाग्यशाली है वो हमारा है वो हमारा है वो हमारा है नहीं हमारा नहीं नहीं नहीं है हमारा है विचित्र बात है क्या करने की बात है हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे हमारे हमारे प्रभु सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान के सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पिता कुबेर मेरे को प्यारे लगते हैं भगवान के प्यारे हम भगवान के मस्त हो जाना चाहिए आप मस्त हो जाता नाचने लग जाए मौज हो क्या क्या मौज हो गया आनंद हो गया आनंद हो गया आनंद हो गया हम भगवान के भगवान हमारे भगवान हमारे एक साधारण मित्र मिलता है तो आनंद आता है मित्र मिला है उमा राम समय तुझक माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही हमारा कोई नहीं है कुछ भी नहीं है अकिंचन कुछ नहीं हमारा हमारे केवल प्रभाव सजनो मौज होगी मौज होगी आनंद हो गया हमारे प्रभु है प्रभु हमारे हमारे हमारे भगवान कहते हैं मम अंश को समझ लिखते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मद सुराशी आनंद होना चाहिए कि भगवान हमारे हैं भगवान से कोई बड़ा हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं वो परमात्मा हमारे हैं हम परमात्मा के हैं पैसा वो चीजों में देख राजी होते कोरी ठगाई है कोरी ठगाई कोरी निकाल ठगाई व्यापार से भी होना व्यापार फटी जूती से भी लेना है, काम करना है, हमारे तो भगवान है। सज्जनों, ये तो बात एक बहुत विलक्षण बात मिली है। ठाक नहीं, बहुत पता नहीं, बहुत पता ही नहीं है। भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे, छोटी छोटी चीज के लिए लाला तो ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा। मेरे तो घर दर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो घर दर गोपाल दूसरा न कोई। आनंद हो गया, आनंद हमारे भगवान है, पता नहीं था हमारे भगवान है। धनी आदमी होता है, राजा महाराजा होता है, वो भी हमारा हो जाता है, अच्छा रहता है, उसे भी गर्मी आती है मन में, मैं हमारे वो राजा हमारे वो भी तो बड़े पति करोड़पति हुआ, हमारे हमारे कुछ नहीं। सम्मील नये नये नये और नए किंच दस्ते आखिर मिशी कुछ नहीं। भगवान हमारे, सजनों बात विलक्षण है, मान लो भगवान हमारे, हम भगवान के हैं ही भगवान के, भगवान के ही हैं ही भगवान के, भगवान के हमारे साथ में हरदम, और हमारे हरदम हमारे साथ, हमारे साथ रहना कोई नहीं है। प्राण है, शरीर है, कोई मन है, बुद्धि है, कोई साथ सब माया का कार्य है। इधर शरीरों को क्षेत्र महाभूत अहंकार बुद्धि में जानी इच्छा द्वेष स्वीकार उदय तुम विकार सहित शरीर। जिस शरीर को मैं कहते हैं, मेरा कहते हैं, अपना कहते हैं, मैं कहते मैं कहते मैं ही हूं, मैं ही है। हरदम बदलता है, हरदम सिवाय बदलने के और कोई मतलब है ही नहीं इसमें, सिवाय बदलने के कुछ नहीं। परमात्मा कभी बदलते नहीं, बदलेंगे नहीं, वो हमारे संत हुए हैं, ये बड़े चतुर हुए हैं, बड़े होशियार, जो अपना है उसको अपना मानते हैं, अपना है, जो सब भूल में है, अपना नहीं है उसको अपना माने, नहीं अपना मानते हैं, अपने को बुला दिया, अपना नहीं हो सकता, मेरा है, ये मेरे देश अभी ला जाता है गज, ये मेरे नंद, ये मेरे था, ये मेरे काम के लिए गाजा जाता है, ये मेरे सेवक है, ये मेरे माता पिता बंद बंधव, ये मेरे पुत्र, ये मेरे नाती सुंदर वैसे ही साठ सदो तेर जरूर बुद्धि से पति जयराम जी। सुपना सो हो जावसी सुदगुण मधन धाम, वो सचेत देव नींद से जब ईश्वर का नाम। मेरे तो मेरे मम्मी वान सो ईश्वर हमारे हैं, हम ईश्वर केवल केवल परमात्मा माने, किसी की जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं, सपने में भी जरूरत नहीं। एक आपके भगवान के बिना कृपा के डोड़ घर घर कुकुर काक समान। सार चीज आनंद ब्रह्मांड में सार एक परमात्मा सार रूप से सार सबका सार निचोड़ वो हमारे हैं हम उनके हैं। ये तुच्छ चीजों को छोड़ने से मुहम्मद भूल गए मुहम्मद मैं चीजों को अपनी मना रुपये अपना माना भविष्य पदार्थ अपना अपना घर को अपना माना जमीन जात अपनी कोटी एक अपनी नहीं है कुछ भी है जू का जू छोड़ करके चट चल जाओगे शरीर भी यहीं पर रहेगा। सदा साथ रहने वाले प्रभु हमारे दिल में गांठ बांधे पीतर से पक्के हो जाओ मेरे तो मेरे दिल को कहा है निस्संग जाओ निस्संग हो जाओ वो है और नहीं है जाओ है और नहीं वो है वो मेरा है और है ही नहीं दिखता है ठगाई होगी भाई ठगाई संसार वो मेरा मानने में ठगाई होगी मेरे तो मेरे धर्म को दूसरा न कोई शारण तथो ग्राह्य पाश फल से राखी विवाद जैसे दूध को पी लेते हैं जल को छोड़ देते हैं हंस इस तरह से भैया एक सार चीज है परमात्मा वो हमारे हैं और हमारा कुछ नहीं वही चतुर है वही समझदार है वही पंडित है वही ज्ञानी है उसकी बुद्धि ठीक ठीक ढाक काम करती है जो केवल परमात्मा को अपना माना है परमात्मा अपने होंगे सबका सब संसार अपना हो गया और अपने घर किसी की नहीं रही किंचित बात केवल भगवान हमारे केवल केवल भगवान हमारे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण केवल नारायण नारायण नारायण।